यद्यपि इन बाह्य प्रयत्नों का सवर्ण संज्ञा करने में कोई उपयोग नहीं। यद्यपि इन बाह्य प्रयत्नों का सवर्ण संज्ञा करने में कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी प्रसंग वशात उनकी भी व्याख्या कर दे रहे हैं ताकि आगे में जब स्थाने अंतरतम सूत्र पढ़ोगे, जब किसी वर्ण के स्थान में किसी वर्ण को आदेश करना है, उस समय वर्णों का आदेश काल में केवल स्थानकृत सादृश्यता से काम जब नहीं चलता, तब इन बाह्य प्रयत्नों की सादृश्यता के आधार पर भी हमें आदेश करना पड़ता है। उनके लिए ही यहां पर हम प्रसंग वशात प्रयत्न का विचार चल रहा है, तो इसलिए स्मृतस्य उपेक्षा न रत्तम प्रसंगत्म, प्रसंग संगति है, एक बार कोई बात स्मरण में आ जाए तो उसको पूरा बोल देना चाहिए, नियम है। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम्, जो स्मृत हो गया है उसकी उपेक्षा करने योग्य से नहीं मानना चाहिए, बोल देना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहीं पर बाह्य प्रयत्नों की चर्चा कर दे रहे हैं, बाह्य प्रयत्न 11। अब प्रश्न उठा, भाई आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न दो क्यों, क्या है ये? आपने देखा स्पृष्ट ईशस्पृष्ट विवृत ईशा विवृत समृत, ये था ना आभ्यंतर प्रयत्न, ये सब कहां हो रहे थे? मैंने आपको क्या बताया था, सब इसके अंदर हो रहे हैं, इसके होंठ के भीतरी भीतरी का काम है। तो आभ्यंतर प्रयत्न कंठ से होंठ के मध्य का, और बाह्य प्रयत्न होंठ से बाहर आने के बाद और बाहर आते वक्त का नाद है। नाद तो आपको गूंज सुनाई दे रहा है, घोष है, आपको सुनाई दे रहा है, अंदर गूंज रहा है आपको क्या पता, अंदर जब गूंज करे आपको पता थोड़ी थी। तो वर्ण का बाह्य प्रयत्न वो है जो आप तक पहुंचने के लिए प्रयोग होता है। हम ऐसा प्रयत्न भीतर से कर रहे हैं जिसके कारण से दो विभाजन में प्रयत्न होता है, एक तो वायु अंदर टकरा रहा है और वायु बाहर आते हुए आपके कान तक शब्द को ले जा रहा है। जो अंदर होने योग्य जो हमारा प्रयत्न है उसका नाम आभ्यंतर प्रयत्न है, बाहर आप तक पहुंचाने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है वो बाह्य प्रयत्न, और दोनों के लिए एक साथ नाभि प्रदेश से प्रयत्न होता है। और कैसे हो रहा है, उन ग्यारहों का वर्णन कर रहे हैं जो आपके कान में सुनने पर सुस्पष्ट समझ में आ जाता है। विवार संवार श्वासो नादो घोषो घोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात अनुदात स्वरत चेती, ये 11 हैं। तीन तो उसमें से स्वर वर्णों का धर्म ही ले लिया है, उदात अनुदात स्वर, ये सुनने से पता चलेगा आपको ये व्यक्ति उदात उच्चारण कर रहा है कि अनुदात उच्चारण कर रहा है, ये स्वरित उच्चारण कर रहा है। उत्तर भारतीय वेदोच्चारण पद्धति के अनुसार देखते हैं, हाथ को देखने से पता चलता है ये उदात उच्चारण कर रहा है कि अनुदात कर रहा है कि स्वरित कर रहा है, इनके उच्चारण का हाथ चलता है उदात अनुदात स्वरित के लिए। तो उदात अनुदात स्वरित भी इसलिए बाह्य यत्न ही हुआ जो आपको सुनने से स्पष्ट हो जाता है, और नाद घोष अघोष ये भी बाह्य स्पष्ट है, नाद सुंदर नाद रूप में सुनाई दे रहा है या घोष हो रहा है गूंज रहा है या गूंज रहित है, ये तो सुनने वाला ही समझेगा भैया, बोलने वाला अधिकतर क्या होता है, गाने वाले सोचते मैं बहुत बढ़िया गा रहा हूं, भले वो गर्भव राग है, अपने आप को तो कौन कहता है मैं अच्छा नहीं गाता हूं, सभी गायक अपने आप को बहुत बढ़िया गाता हूं, और सुनने वाले समझते कि रो रहे हैं कि हंस रहे हैं कि आनंदित हो रहे हैं। तो इसीलिए कईयों को तो बाथरूम सिंगर भी कहा जाए, बाथरूम सिंगर बाथरूम में गाने लाए, मैंने उनके गूंज नाद घोष अघोष मैंने गूंज रहित है, ये सारी चीजें बाहर व्यक्ति को समझ में आता है, बोलने वाले को खुद को नहीं समझ में आता, वो सोचता है मैं गूंज रहा है मेरी वाणी, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि गूंज उठ रहा है। आजकल तो वो मशीनों से ही सब गूंजा देते, सब कुछ करा देते, वो आज कुछ ही बोल रहा है वहां कुछ और सुनाई देता, सब कमाल मशीनों में आ गया आज। तो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राण और महाप्राण, ये तो निर्णय करेंगे किन वर्णों में अल्प प्राण है, किन वर्णों के उच्चारण में महाप्राण का अधिक प्राण का प्रयोग होता है। पहला तीन भी विवार संवार श्वास, विवार देख रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूं तो आपको पता लगता है किसी का मुंह खुल रहा है किसी का मुंह बंद है, कहां विवार हो रहा है कहां संवार हो रहा है। विवार मैंने पूर्ण रूप में खुलना, संवार में किंचित खोलना, श्वास मैंने बोलते हो तो मुंह से श्वास का निकलना, नाद मैंने स्पष्ट है ये शब्दार्थ, घोष मैंने गूंज, अघोष मैंने गूंज रहित, अल्प प्राण में थोड़े प्राण का प्रयोग, ये हमें मालूम होता है बोलने वाले को, और सुनने वाले को भी पता लगता है कि जब बोल रहा है तो कितना इसमें ऊर्जा का खर्च हो रहा है, कितना वो खर्च कर रहा है सुनने वाले को पता लगता है। और किन वर्णों के उच्चारण में अल्प प्राण की खर्चा करना चाहिए, किन में ज्यादा करना चाहिए वो भी बताएंगे। देखिए विभाजन पूर्व समझा रहे हैं किन वर्णों का कौन सा वायु प्रयोग, खरो विवार श्वास अघोषाश्च, खरा खरा यहां पर गधा नहीं लेना, संस्कृत में खरा गधा को बोलते हैं, यहां खर प्रत्याहार, ख फा छ ठ थ छ ट त क प श श स, वहां पर ख से रौप, ख फ छ ठ थ छ ट त क प श श स, कितना हो गया 13। इन 13 वर्णों का विवार श्वासा घोषाश्च, बाह्य प्रयत्न क्या होता है, विवार होता है, श्वास मुख से निकलने लगता है और अघोषा गूंज रहित होता है। हसह संवारा नाद घोषाश्च, हय वर लय मंगण झब घड़द जब गड़द, यहां तक 15 और 4 19 है ना, इन सब का क्या है, कहते कि भाई संवार नाद और घोष गूंज के साथ होता है। अब रही अल्प प्राण महाप्राण का वर्णन कर रहे हैं, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह यणश्च अल्प प्राणाः, वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम, माने क वर्ग का प्रथम क, तृतीय माने ग और पंचम माने ङ, क ग ङ ख घ छोड़ दीजिए, दूसरा और चौथा को छोड़ना, पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचों वर्गों का, और यणश्च यण माने य व र ल, इन चार वर्णों का अल्प प्राण प्रयोग होगा। वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, वर्गों का दूसरा और चौथा, कवर्ग में ख और घ, देखिए बोलते वक्त ही महाप्राण अधिक प्राण का प्रयोग होता है, शलश्च श श स ह, इन चार वर्ण महाप्राण। लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है, यहां हस और खर से लेकर के व्यंजन वर्णों का वायु प्रयत्न तो आपने बता दिए, अच का वायु प्रयत्न क्या है, उदात स्वर तो ग्रहण कर लिए तो वर्ण धर्म में बाह्य प्रयत्न नहीं है, उच्चैर उदात्त नीचैर उदात्त समाहार स्वरित करके वर्ण धर्मो कहा था ना, वहां पर वर्ण धर्मो ये लक्षण बताया गया, वर्ण का धर्म है वर्ण का बाह्य प्रयत्न नहीं है, फिर अच का बाह्य प्रयत्न क्या, अच का बाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष, जो हस का है वही अच का, इसमें क्या प्रमाण है, यदि कोई प्रमाण पूछता है, कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कोई बात आप कहो उनका सुना हुआ नहीं है तो मानेंगे नहीं, है किसने बोला गलत बोल, वो जानते नहीं तो गलत बोल देंगे सीधा, इसलिए प्रमाण जरूरी है ऐसे बातों का, इसका प्रमाण है एक सूत्र है पाणिनि जी का, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छाया डाड्या या जाला 7:1:39, सातवां अध्याय प्रथम पाद के 39वां सूत्र, उस सूत्र के महाभाष्य में विचार करते वक्त यह बात बताया गया है। अच्छ का बाह्य प्रयत्न संवारनाद घोष स्वपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छाया या डाद्या जाल, ये सूत्र लंबा चौड़ा है 7:39। इसके महाभाष्य में यह चर्चा की गई है। अब पूर्व में प्रसंगवशात कुछ नए नामों को प्रयोग किए थे, उन्हीं को स्पष्ट करने जा रहे हैं। देखिए, कार्यो मावसाना स्पर्शाह, ककार से शुरू करके मकार है अंत जिसका, ऐसे जो पंच वर्ग है 25 वर्ण, उनका नाम स्पर्श है। यणो अंतस्ताह, यण का वर्ण यवर अल, इनका वर्ण का नाम है अंतस्ता, अंतर माने मध्य एव तिष्ठन्ति इति अंतस्ता, अंतः माने मध्य एव तिष्ठन्ति, य व र ल बीच में ही पूरा खुल नहीं रहा है, इसे ई निकलता, य य लगता है आधा खा गया आधा बाहर, आधा अंदर आधा बाहर जैसे लगता है। अंतर मध्य एव तिष्ठति इति अंतस्था, उच्चारण स्थान मध्यादे व्यज्यन्ते इत्यर्थः, तात्पर्य क्या है, उच्चारण स्थान के अग्रभाग से भी नहीं होते हैं, मूल भाग से भी नहीं है, ऊपर से नहीं नीचे से नहीं, मध्य भाग से उच्चारण, उच्चारण स्थान मध्यादेव अभिव्यज्यन्ते इति अंतस्थाः, इसलिए इनका नाम अंतस्थ पड़ा है। यणो अंतस्था शल ऊष्माण, ऊष्मा वायु तत्प्रधान उच्चारणम यस्य, सा ऊष्म वायु का प्रयोग होता है उच्चारण काल में जिन वर्णों का, उन वर्णों को कहते हैं ऊष्माण। जबकि इन वर्णों को उच्चारण करते वक्त गरम गरम वायु भीतर से बाहर निकलता है, ऊष्ण वायु शल ऊष्माण। अच स्वरा, अच वर्णों का नाम स्वर है, इनका लक्षण बता चुका है। अखाइति कथाभ्याम प्रागर्द विसर्ग सदृश जिह्वा मूलिया, इसका उच्चारण हमेशा आगे पीछे अच के बिना नहीं कर सकते हो, ये आधा विसर्ग के सदृश उच्चारण करना है, अर्ध विसर्ग सदृश। किनके पहले होता है, क खाभ्याम प्रा, क और ख से पूर्व में होता है, जैसे दृष्टांत के लिए सुप्रसिद्ध है, आप लोग क्या बोलते हो इसको, दुख, दुख बोलो, दुख, ये दुख शब्द है ही नहीं हमारे व्याकरण के हिसाब से, दुख दुख ऐसा, दुख दुख दुख दुख दुख दुख, उच्चारण में कितना फर्क होता है। जैसे इसी प्रकार से हम देखते हैं महाराष्ट्र में देश में बहुत लफड़ा है, क्या बोलते हैं, ज्ञान ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान के हिसाब से इनके हिसाब से क्या हो गया ये मानना पड़ेगा ना, लेकिन है क्या यहां पर ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान बोल देते हैं सब लोग को, गलत उच्चारण, संज्ञा संज्ञानी संज्ञा संज्ञा है ना, संज्ञा आ, उसी को हम लिख देते हैं जय को संयोग करके संज्ञा, कई शब्द इस प्रकार से गलत उच्चारण है। इसी प्रकार दुख में भी समझो, दुख दुख दो प्रकार होगा, पूर्ण विसर्ग अर्ध विसर्ग दो हो सकते हैं, लेकिन दुख होता ही नहीं, गलत है। अच्छा, क और ख इन दोनों के बीच में जब यह अर्ध चंद्रमा का उल्टा में आप जब देखते हो, इस चिन्ह से युक्त क ख रहेगा तो उसका नाम होता है जीवामूल्य, जिसका स्थान भी क्या बता गया जीवामूल, जीवामूल्य जीवामूलम। और प फ के बीच में पूर्व में यदि इसी प्रकार का चिन्ह डाला गया हो तो सुबजरा पफाभ्याम प्रागर्द विसर्ग सदृश उपद्मानीय, और इनका स्थान क्या बता दिया था ओष्ठ उपद्मानीया नाम ओष्ठ आह। ये केवल अकार संकेत मात्र है, बताना चाहते हैं अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों हमेशा इत्याचह पराव अनुस्वार विसर्गौ ये सदा अच्छे पर में ही होते हैं। जैसे मान लो वाक शब्द है, ये हलंत है ना, इसके पर में भूल से भी अनुस्वार विसर्ग नहीं डालना, इसे ऊपर पे अनुस्वार रख दिया गड़बड़ है। कभी भी व्यंजन से परे अनुस्वार नहीं हो सकता, विसर्ग नहीं हो सकता, होगा तो अच्छे पर में ही होगा। इसलिए यहां जो बता दिया अ, ये भी नहीं सोचना रटना, अ से ही परे होगा, फिर ये कैसा बनेगा हरिम वंदे, इसे पर में है या नहीं, ई के बाद में है या हरिम अनुस्वार, इसे उपलक्षण कहा जाता है। ऐसी जगहों में उपलक्षण अ जो कहा जा रहा है ये ना नियम बना लेना कि अ से परे ही अनुस्वार विसर्ग होता है, नहीं ई से परे में भी होगा, उ से होगा, री से होगा, ऋ से होगा, अच्छा पर अनुस्वार विसर्ग, ऐसे स्थिति में इसको अभिनय कहते हैं। आकार से पर में रख करके जो दिखाया गया इसका नाम अभिनय। नियम क्या है, केवल नहीं अच्छे परे अनुस्वार विसर्ग होते हैं, अतः इसको उपलक्षण भी कर स्वबोधकत्व श्री स्वेत्र बोधकत्वम उपलक्षणम, स्व का बोधक होता हुआ स्व से इतर का भी बोध करा देवे उसका नाम उपलक्षण, या आकार उपलक्षण व अपने आप को बोध कराते हुए ई उ इनका भी बोध करा रहा है, इसलिए आकार को उपलक्षण कहा जाता है। अतः इन्होंने लिख दिया आगे इत्यच परौ अनुस्वार विसर्गौ, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही अच से ही परे हुआ करते हैं। अनुसार परक विसर्ग परक संयोग परक पादांत वर्ण के परक जो भी स्वर वर्ण होता है वो गुरु वर्ण होता है। श्लोकों में आप देखेंगे गुरु और लघु की चर्चा होती है, उसके बिना गणों का तय नहीं होगा तो छंदों का तय नहीं कर सकते। कोई भी छंद होता है गणों में होता है, और गणों का तय रगण तगण मगण लगण करके है सप्तगण मुख्य रूपेण और लघु और गुरु। हस्व वर्णों को लघु चिन्ह दिया जाता है और गुरु वर्णों को दीर्घों को अधिकतर गुरु चिन्ह दिया जाता है, लेकिन वो तो है ही है दीर्घंच कह दिया ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु दीर्घंच, संयोगे परते भी पूर्व ह्रस्व वर्ण को भी गुरु संज्ञा हो जाता है और दीर्घ को भी गुरु संज्ञा होता ही है। इसके अलावा वो तो सूत्र थे इसलिए आप वो तो जान लिए हैं, संयोगे गुरु दीर्घंच ह्रस्वम लघु, लेकिन इनके अलावा गुरु कहाँ का होता है वर्ण, तो श्लोक लिखना है तो लिख लो सानुस्वारश्च दीर्घश्च, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर् भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा शब्द कौस्तुभ 11,086 पृष्ठ पर दिया हुआ है, ऋग्वेद प्रातिशाक्य में प्रसिद्ध श्लोक अनुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा, पादांत गोपिवा अनुस्वार है पर में जिनका ऐसा पूर्व अच्छ वर्ण, विसर्ग पर में हो ऐसा पूर्व में विद्यमान अच्छ वर्ण, विसर्ग हो गया दीर्घ है ही है दीर्घ अपने आप में दीर्घ होते ही है, और संयोग से पूर्व में विद्यमान, संयोग पर में हो पूर्व में विद्यमान जो अक्ष वर्ण है, और पाद के अंत में, प्रत्येक श्लोक में चार पाद होता है, पाद के अंत में जो ह्रस्वावर्ण होते हैं, ह्रस्वाक्ष होता है, वो गुरु संज्ञा वाला हो जाता है। अब एक मुख्य सूत्र आ रहा है जिसका नाम ग्रहणक शास्त्र, इसका नाम है ग्रहणक शास्त्र, बहुत ही व्याकरण शास्त्र का आधारभूत सूत्र निर्णय करता है सवर्णों के बारे में। पहले तो सामान्य रूप हमने जान लिया था अकार का 18 है, ई का, ऊ का, री का भी 18, ली का 12, एच का 12। अब अंतिम निष्कर्ष देने जा रहे हैं वास्तव में कौन सा वर्ण का कितना है और कौन सा वर्ण का किन वर्णों के साथ में संयोग सवर्ण संज्ञा होगा, इसको कहते हैं ग्रहण शास्त्र। अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्ययः, इस सूत्र में चार पांच पद हैं, एक तो अभय इसमें चार पद हैं, अण प्रथमा का एक वचन, उदित प्रथमा का एक वचन, सवर्णस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्यय और अप्रत्यय प्रथमा का एक वचन, कुल पांच पद है, एक अव्यय और बाकी चार सुबंध पद है। अण उदित और अप्रत्यय तीनों प्रथमा का एक वचन का है, सवर्णस्य षष्ठी का एक वचन है, च अव्यय। प्रत्यय का अर्थ पहले करते हैं, प्रत्यय किसको कहते हैं, जो सुप्रसिद्ध प्रत्यय उनको लेना है कि उसे भिन्न, उनको नहीं लेना क्यों, जो सुप्ति में आ जाएगा और अन्य जो प्रत्यय विधान होते हैं तद्धित में समास में तच्छ वगैरह वो आ जाएंगे, हमें उतना ही लेना इष्ट, वो भी लेना है लेकिन उतना ही लेना इष्ट नहीं है, उससे अधिक हमें ग्रहण करना है। किन किन को ग्रहण करना है, इसे कहते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जो कुछ भी विधि का विषय अर्थात आगम भी आ गया आदेश भी आ गया सब प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जो कुछ भी विधान किया जाए उनका नाम प्रत्यय। क्यों सुप्ति में नहीं, कथित समास आदि प्रत्ययों को नहीं, वो तो विधान हो रहे हैं, वो भी विधि का विषय है ही, आदेश विधि का विषय। इसलिए जैसे अदसो से दादू दो महा एक सूत्र है, अदसो से दादू दो महा एक सूत्र है, तो क्या कहते हैं, हस के स्थान रसवादेश करो, दीर्घ के स्थान पर दीर्घ आदेश करो, कैसे लाया आपने, आदस आशेर दात ऊ दो मा, एक शब्द परिच्छेद कर दिया, आदस आशेर दात ऊ पौधे को रसू था, आदेश है वो आदेश आप, तो वो भी क्या कर रहा है, अपने सवर्ण दीर्घ को भी ग्रहण करा दिया, इसलिए ह्रस्वा को ह्रस्वादेश, दीर्घ को दीर्घादेश, नहीं तो अमू में दीर्घादेश नहीं हो सकता, तो क्या बनेगा, पहले अदौ बनता है ना, आदस का प्रक्रिया होकर के अदौ बना, अदौ बनने के बाद अपने अदस्य सरदादो में लगाते हो, औ को दीर्घ उगार आदेश करते, सूत्र उच्चार क्या है, असू वो आदेश है, वह भी अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है तो दीर्घ से दीर्घ हो पाया। इसे कहां ग्रहण करने कहां ग्रहण नहीं करने निर्णय लेना कठिन हो जाएगा ना, इसे समझा रहे प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अविधीय मानो अण उदिक्ष सवर्ण से संज्ञा स्या, अविधियमान जो अण वह कभी अपने स्वर्ण का ग्रहण सदा ही नहीं, वह सदा अपने स्वर्णों का ग्रहण कराता है और विधियमान जो अण है वह स्वर्णों का ग्रहण नहीं कराता, उसे फिर परिभाषाएं आएंगे, वह विधियमान अण में भी किसको छोड़ना, इनको छोड़ के उकार को लेकर के समस्या, ऋतवुत ने उत्त तपरकरण क्यों किया, बड़ा शास्त्रार्थ है सब, वहां परिभाषाएं उत्पन्न होती है। 138 परिभाषाएं हैं, दिखाया था ना 138 परिभाषा। ये स्वर्णम को भी लेकर के परिभाषाएं हैं, अब उनको बाद में देखेंगे, पहले इसको समझिए। अविधीयमान जो आन है और जो उदित, उदित किनका नाम है वो आगे बता रहे हैं। कु चु तु तुपु एते उदिता, कु चु तु तुपु ने पांचों वर्गों का नाम उदित, वे उदित भी अपने सवर्णों का ग्रहण करा देंगे। अविधीयमान अण अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है और उदित अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है, और उदित में नहीं है कि अविधीयमान की विधीयमान सब ग्रहण कराते, अविधीयमान उदित भी विधीयमान उदित भी। कोष्ठ्यु कुहोष्ठ्यु कु भी चु भी है, कु अविधीयमान है चु विधीयमान है, कु से भी हम पूरे कवर लेते हैं, चू से भी पूरे हम कवर कैसे लेते हैं फिर, कु से पूरे कवर ले रहा हूं क्योंकि अविधीयमान है और चू से विद्यमान है, दोनों ही उदितों ने अपने स्वर्णों को ग्रहण करा दिया, इसलिए अविद्यमान जो विशेषण है वह केवल अण का विशेषण है, उदित का नहीं है। अविद्यमान अण अलग कर लो, उदिक्ष अलग कर, उसके साथ अविद्यमान को जोड़ना नहीं, नहीं तो चू क्या है विद्यमान, वो अपने स्वर्णों को बोध कराएगा नहीं, कोष्ठ सूत्र बनाना ही व्यर्थ, कोष्ठ करे थे इच्छा ही तो जरूरत थी, इसीलिए वाय विशेषण को जोड़ना नहीं। अविधीयमान जो अण और उदित वे क्या करते हैं, अपने अपने स्वर्णों का संज्ञास्यात माने बोध कस्या, अपने अपने स्वर्णों का ग्रहण कराते हैं, बोध कराते हैं। या अण कहने से कौन सा अण लेना, अयुण का अण तक उष्ण तक नहीं लेना, कहां तक लेना है उसके लिए श्लोक हमें नीचे आपको टिक मार करके बताया था, रट लेना। परेण्ये वण ग्रह सर्वे पूर्वे नई वेण ग्रह मताहा वृत्तेण उदित सवर्ण स्येत्ये तद्देकं परेण तु, परेण नई वेण ग्रह सर्वे पूर्वे नई वाण ग्रह मता, सभी जगह जहां कहीं भी इण आता है इण तो हमेशा पर्णकार से लेना, जहां कहीं भी आगे सूत्रों में इण करके देखेंगे वहां, जैसे इण कोह एक सूत्र है, क्या सूत्र है इण कोह एक सूत्र है, इण कुभ्याम परस्त न सेणत्वं स्यात्, तो इण और कु वह इण गण से क्या लेना पर्णकार ही लेना, आयु उनके पहला नकार नहीं, दूसरा नकार कौन है लण में है, पर्णकार गण से लण के नकार तक जाओ, अण कहने से पर्णकार तक इसी सूत्र में जाना पड़ता है, और हमेशा अण कहने से पूर्व नकार लेना, इण कहने से पर्णकार लेना। परेणैव इण ग्रह पच्छेद करो, परेणैव इन ग्रह पर से ही सदा इनको ग्रहण करना चाहिए, पूर्वेणैव अण ग्रह और अण जहां कहीं आवे वहां तो पूर्व नकार से लेना, अर्थ अयुण के नकार से ही लेना, इण आवे तो लण के नकार तक जाना और अण आएगा तो अयुण के नकार तक ही रुकना, किंतु रिते एक जगह छोड़कर, एक जगह छोड़कर अण कहने पर पूर्णकार रुकना है, वह एक जगह कौन सा है जहां हमें पूर्णकार नहीं लेना है किंतु पर्णकार तक जाना है, कौन सा है वो अनुदित सवर्णस इत्येतत्, ये जो सूत्र वर्तमान आप पढ़ रहे हो अनुदित सवर्णस चात प्रत्यय, इस एक सूत्र को छोड़कर बाकी सब जगह पूर्णकार होगा, इस एक में परेण तु पर्णकार तक जाना, अर्थात आई वो रील री ए वो आई औ हा या वा रा ल, इतने वर्ण जहां कहीं भी अविधियमान अवस्था में विद्यमान हो तो अविधियमान। अब समझना पड़ेगा विधियमान क्या है, अविधियमान क्या है, इसके लिए किसी न किसी विधि सूत्र में जाना पड़ेगा, तब तक विधियमान समझ में आएगा। और अभी तक एक ही विधि सूत्र आपने पढ़ा है, तस्य लोपः, वहां कुछ विधान ही नहीं, लोप का विधान किया है। इसलिए आगे आने वाले सूत्र को उठाऊंगा, जैसे इको यणची बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, जिसको रटके रटके आदमी थक जाता है। इको यणची इकः षष्ठी एकवचन, यण प्रथमा एकवचन, अचि सप्तमी का एकवचन, यह है स्थानी, इसको कहते हैं आदेश, इसको कहते हैं निमित्त। दह सी घुट एक सूत्र है, इसको मैं जानबूझकर थोड़ा उल्टा क्रम लिखूंगा, दह घुट सी सुविधा के लिए, सी निमित्त है, दह स्थानीय है, घुट आगम, मैं जान के लिया हूं, आगम का दृष्टांत देना था, ठीक है। ये पंचमी एक वचन है, ये सप्तमी एक वचन है, ये प्रथमा का एक वचन है, लेकिन बाद में ये पंचमी के कारण से ये षष्ठी हो जाता है, इसलिए अगर डाक पर से सस्य धूप से आप कह देते हो, कोई बात की बात तो अभी नहीं उठाना है, अभी हमें विधियमान समझना है केवल, और अविधियमान समझना है पंचमी के कारण से क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात की बात। अब ये जो आदेश और आगम है, इनको हम कहते हैं विधियमान, और ये जो इकहा दहा ये सब है ये अविधियमान, और ये जो निमित्त में आ रहे हैं ये भी अविधियमान। जिनके स्थान में जिनके होने पर कुछ न कुछ हम काम करने जा रहे हैं उसका नाम विधियमान। ये पहले से विद्यमान है, वो भी पहले से विद्यमान है, ये होने वाला है। दृष्टांत के लिए देखिए, इस पहले सूत्र के लिए दृष्टांत दूंगा जो आगे आप पढ़ेंगे, सुधी धन उपास्य, वो है अच, यहां जो ई है वो इक, इसके स्थान पे हम यण करने जा रहे हैं। ये पहले से विद्यमान है सुधी शब्द में, उपास्य में वो जो अच है ये भी विद्यमान है पहले से, इसे इनका विधान करने की जरूरत नहीं है, ये शब्द में पहले से थे, इसे इनको क्या कहेंगे अविद्यमान। स्थानीय और निमित्त दोनों अविधियमान है, इसके स्थान पर ये क्या है इक है, ई उरिल रही है ना, ई है वो इक है, उस इक के जगह पर हम यण का विधान करेंगे, इसे विधान किया जा रहा है जो यण, उस यण को कहा जाता है विधियमान। और जिसके स्थान में हो रहा है जो पहले से विद्यमान है वह स्थानी, और जिसके होने पर तुम कर रहे हो वह निमित्त, ये दोनों के दोनों अविधियमान है। इसीलिए यद्यपि ये भी क्या है अण में आ रहा है, वो भी अण में आता है, और यह जो आदेश कर रहे हो वो भी अण में है या नहीं, सुधी का जो ये है वो भी अण में, अ ई वो ये आ गया, वो आ गया तो उपासक वो भी अण में, और अण कर्ण से इस सूत्र पर्णकार तक ले रहे हो तो ह य व र ल वहां य भी है ना, इसलिए ये जो ई को हम क्या कहेंगे अविधियमान अण, इस वू को कहूंगा अविधियमान अण, और हो रहा है जो य उस य को कहूंगा विधियमान अण, जानना। इसी प्रकार समस्त विधि सूत्रों में स्थानी निमित्त और आदेश अथवा आगम मिलता है, आगम में भी यही नियम है, जो आगम है वो यदि अण है, अण के अंतर्गत कोई वर्ण का आगम कर रहे हो वो भी अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि अविधियमान अण ही सवर्णों का ग्राहक होता है, विधियमान अण सवर्णों का ग्राहक नहीं होगा। इसलिए ये जो यह है जो हम ई के स्थान पर आदेश कर रहे हैं वह अपने सवर्ण कौन है अनुनासिक यथार्थ बोध नहीं कराएगा, क्योंकि वो विधियमान अण है। और इन्होंने क्या कहा, अविधियमान अण ही अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है, अतएव विधियमान अण जो यह है वह अपने सवर्ण यह उसको ग्रहण नहीं कराएगा। किंतु यहां जो अविधियमान अण ही है वह अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है, इसलिए इक्वेंची सूत्र को हम यहां भी लगा देंगे, कपी ह्रस्व ही है, सुधी दीर्घ ही है, वहां भी लगेगा, चाहे ह्रस्व ही हो चाहे दीर्घ ही हो, इक कहने से इक में रहने वाला जो ई है वो अपने सभी सवर्णों को ग्रहण कराता है, मान 18 प्रकार का ई के जगह पर एक यकार को हम आदेश कर सकते हैं, 18 प्रकार का वू के जगह पर एक व का आदेश हो सकता है, 30 प्रकार का री के जगह पर, री कितने हैं 30, आगे निर्णय बताएंगे, पहले बताया था 18, अब आगे देंगे निर्णय वो 30 है, अलरी भी 30, उन 30 री के जगह पर एक र को आदेश करूंगा, 30 री के जगह पर एक ल को आदेश करूंगा, ये लाभ है इस सूत्र का। नहीं तो इक कहने से क्या आएगा, जो वर्ण समामनाय में आपके पास दिख रहा है ई वू री री, ये जो ह्रस्व है इन चार के जगह पर आदेश होता, और अब आप आदेश कितने के जगह पर कर रहे हैं, कितने जगह पर कर रहे हैं 96 के स्थान पर कर रहे हैं, ये 18 30 60 और 36 96, 96 वर्ण का बोध होता है इक कहने से, और यण कहने से केवल 4, क्योंकि वे विधियमान वह अपने सवर्णों का बोध नहीं कराते हैं, और एक कहे अविधियमान वह अपने सवर्णों का बोध करा दिया, एक ई कहने से 18 ग्रहण हो गया, ऊ कहने से 18, री कहने से 30, ध्री कहने से, लेकिन यही एक केवल 4 को बोध कहां कराता है, बता सकते हो कहां एक विधियमान है, याद है, किसी को याद नहीं, सब लघु आचार्य एचो इक हस्वादेश सूत्र है, यानी पढ़ा ना आपने, एक के स्थान पर इक आदेश कर रहे हो, ए वो आई औ यह अविधियमान है या इक विधियमान है, ध्यान में रहे बात, यही तो क्या हो गया विधियमान, यहां पर इक कहने से ई वो रील री केवल 4, 96 नहीं लिया, क्योंकि विधियमानिक एक के स्थान पे मैं करने जा रहा हूं, एक कहने से बहुत आएगा, इसीलिए ये 12 वो 12 आई 12 औ 12 12 चौका 48 से निर्भर होता है हम कहां आदेश करने किसको स्वीकार कर रहे हैं, एक ही चीज कहीं विधियमान हो जाता है कहीं अविधियमान हो जाता है, इसलिए विधियमान का मतलब है जिसके स्थान पर हम कुछ करने जा रहे हैं, जो जिन वर्णों को लेकर हम कुछ कर रहे हैं वे वर्ण को विधियमान कहा जाता है, जिनके स्थान पर हम कर रहे हैं वे अविधियमान कहे जाते हैं, और जो अविधियमान अण है वे ही अपने स्वर्णों को ग्रहण कराते हैं, विधियमान अण अपने स्वर्णों को ग्रहण नहीं कराते हैं। कहां विधियमान अण स्वर्णों को ग्रहण कराता है यह विशेष कुछ जगह पर है, उनको परिभाषाओं से भाभाषिकार निर्णय दिए हैं, और उस निर्णय को हम जहां जहां प्रयोग में आएगा वहां बताऊंगा, अभी सब चर्चा करूंगा तो पकड़ में नहीं आएगा, वो प्रयोग आना चाहिए सामने, तब आपको लगाऊंगा देखो यह अनुसरण जैसे गड़बड़ हो रहा था, उस पर परिभाषा लाई गई है और महाभाष्य व्यवस्था दिया गया है, वो उसी जगह पर मैं आपको बताऊंगा। अब सामान्य रूप से सामान्य नियम समझ लेना, जो विद्यमान अण है वह कभी अपने स्वर्ण को ग्रहण नहीं कराता, अविद्यमान अण ही स्वर्ण को ग्रहण कराता है।